وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, Ramazan boyu biliyorsunuz bütün teravih namazlarımızda Rahman suresinden okuyorduk. Şimdi ise ders sıramız Rahman suresini anlatmaya geldi. Dersimiz burası. Ve bu sohbetlerimizde Yüce Allah Rahman suresinde bize neler anlatıyor? Yüce Rabbim bundan evvelki surede Kamer suresinde, inşallah bu süreden sonra o süreyi ele alacağız, Ceberut'unu anlatır. Allah kudretini anlatır orada. Fakat oradaki kendini anlatmasında biraz kulları ile ilişkisi konusunda biraz zorlayıcı yönünü anlatır. Kahredici yönünü anlatır. Fakat burada ise insan ilişkilerinde Rahman sıfatını anlatır. Ve onun için Rahman sıfatıyla başlar burada. Rahman sıfatının ana manası çok merhametli demektir. Rahman sıfatı çok kapsamlı bir sıfat. Allah sıfatından sonra Rab sıfatı Kur'an'da en fazla geçer. Rahman sıfatı da geçer. Rahman sıfatını en çok kullanan Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim'le ilgili ayeti kerimelerde, Kur'an-ı Kerim'de hep Rahman'la konuşur. Hazreti Musa Rab'la konuşur. Rab sıfatını ele alır. Hazreti Musa Firavun'a karşı. Bizim ise Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim daha çok Allah lafzını dile getirir. Ama bütün bu isimler hep Allah'ı anlatır. Allah'ı hiçbir dile tercüme edemezsiniz. Allah'ın tercümesi yoktur. İngilizler bile Kur'an'ın mealini İngilizce yazarken onlar bile Allah'ı Allah olarak veriyorlar. Manası yoktur. Yani Allah'ı ancak Allah. Bitti. O kadar. Başka bir şey yok. Bunun başka tercüme edemezsiniz yani. Yani Türkçe'de Tanrı kelimesi vardır. Tanrı kelimesi ilah manasına gelir. Rab manasına gelir. Ama asla Allah manasına gelmez. İngilizce God dedikleri şey Allah'ın tercümesi değildir o. O Rab tercümesidir. İlahın tercümesidir. God dediğimiz zaman. Dolayısıyla Allah lafzı evrensel bir kelimedir. Yani sadece Arapça değil, bütün dünya lisanlarının kabul etmesi gereken, manası verilemeyen, hiçbir dile tercüme edilemeyen Allah sıfatı. Bizim Kur'an-ı Kerim'imiz daha çok Allah üzerinde durur. Ama Allah-u Teala İsra suresinin son sayfasında, yani 110. ayet olması lazım, şöyle buyurur: قُلِدْعُ اللّٰهَ اَوِدْعُ الرَّحْمَانِ. İster Allah diyerek dua edin, ister Rahman diyerek dua edin diyor Allah. Felehul esmaul husna. Bütün güzel isimler bana aittir. Benim hangi ismimle dua ederseniz bana edin. Önemli değil diyor Allah. İster Allah de, Allah'ım diyerek dua et, ister Rahman diyerek dua et, ister Rabbim diyerek dua et. Felehul esmaul husna. Bütün isimler güzel isimler bana ait diyor İsra suresinde. Demek ki burada şu çıkıyor: İslam dinine göre, Kur'an'a göre kul Allah'ına, Allah'ın isimlerinden istediğini kullanarak Allah'a dua edebilir. İstediği isme sığınarak Allah'a duasını yapabilir. O ayeti kerimeden bu çıkıyor. وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا diyor. O ayet-i kerimenin son kısmı böyle geliyor İsra suresinde. Namaz kılarken ne çok açıktan oku, sesli oku ve ne de çok gizli oku. İkisinin arasında bir sesle oku diyor. Orada namazın nasıl kılınacağını, nasıl okulacağını bile ayarlıyor Allah-u Teala o ayette. Fakat o ayeti kerimenin bize önemli olan tarafı şuydu. Kul Allah'ına istediği ismiyle dua edebilir. O ayet öyle söylüyor. Şimdi demek ki biz Rahman sıfatıyla da Allah'a dua edebiliriz. Allah ismiyle de, Rahman ismiyle de, Rab ismiyle de dua edebiliriz. Şimdi Rahman sıfatının içinde değerli kardeşlerim önemli bir kavram vardır. O da yaratma sıfatı. Yani Rahman sıfatının içinde, bu sıfatın içinde bir takım sıfatlar var. Hani hatırlarsanız bir misal vermiştim size. Bu isimler, Allah'ın sıfatları soğan kabuğu gibidir. O soğan kabuğunu kaldırıyorsunuz, altında başka bir kabuk buluyorsunuz. İşte aynen bu sıfatlar, isimleri bir manasını kaldırırsın, altına bir mana daha var. Kaldır onu, bir mana daha var. İşte Rahman sıfatı da böyle çok geniş anlamı olan, özellikle haliklik sıfatının içinde olan, yani yaratma sıfatı. Rahman dediğimiz zaman yaratma, yaratan demektir. Aynı zamanda Rahman sıfatı dediğimiz zaman da Razzak sıfatı da vardır orada. Yani rızık veren Allah. Rahman dediğin zaman rızık veren anlamına da geliyor. Rahman dediğin zaman da aşırı merhametli demektir. Aşırı. İleri derecede merhametli, kullarına acıyan, yaratıklarına acıyan. Bunun manası şudur. Bunu şöyle anlayacaksın. Buradaki acıma, merhamet duygusunu şöyle anlayacaksınız. Bir baba doğurduğu evlada nasıl acırsa, nasıl onun üzerine titrerse, nasıl ona hassas davranırsa, velev ki o evlat yoldan çıkmış bile olsa, yine onun başına bir şey geldiği zaman yine acır ona. İşte Yüce Rabbim kul yoldan çıksa bile, kul kötüye gitse bile yine ona acır. Hele o durumuna acır yani. O kötü yola düşmüş olmasına acır. Bu bakımdan Rahman sıfatı sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa ait olan bir sıfattır yani. Rahman sıfatının altındaki manalardan biri, Allah dünyadan kim varsa ona verir. İnancına bakmadan, dinine bakmadan. Allah'a inkar ediyor veya etmiyor. Hristiyan, Yahudi, kafir, münafık, Müslüman bakmadan çalışan adama rızkını verir. Manalarından bir tanesi budur Rahman sıfatının. Yani ben küçükçe böyle çok kısaca izah ediyorum onu size. Onun için açarsanız tefsirlerde bunu göreceksiniz, bu manayı. Rahman sıfatı Allah-u Teala gereği, o sıfatı gereği bütün canlılara ve bütün insanlara rızkını verir, çalışan adama verir. Bu iş ise kafir olsun, önemli değil. Çalışan adamın bir ilmi keşfi yapması için ilhamı da verir. O kafir diye o keşfi yapmasın, o bilgiyi ona vermeyeyim demez. Veya o rızkı ona vermeyeyim demez. Çalışan adam rızkını verir Allah. İşte bu bakımdan Allah-u Teala'nın Rahman sıfatının cüz'isini insana vermiş. Ve bu sıfat gereği, bu sıfatı yeryüzüne biz uygularken, Allah'ın Rahman sıfatını yeryüzüne uygularken, eğer bir siyasetçi ise bu adam, yani bu Allah'ın sıfatının cüz'isini yeryüzünde uygulayacak olan adam siyasetçi ise, kendi idaresi altındaki insanların inanç yapısına bakmadan onları idare edecek haklarını verecek demektir. Çalışan adama ödülünü verecek. O adam ister Müslüman olsun ister olmasın, ister Hristiyan olsun ister Yahudi olsun. İşte siyaseti anlatıyor Allah-u Teala burada. Ben nasıl kainatı Rahman sıfatımın gereği idare ederken ey kulum, İnanan inanmayan demeden onlara rızıklarını veriyorsam, onlara eşit davranıyorsam, sen de ey insan demek istiyor bize burada şimdi. Bunu öyle anlatacak şimdi. Aşağıda gelecek o. O gelecek, o Rahman sıfatını deşifre edeceksin Allah-u Teala aşağıda. deşifre edecek onu. Yani ben burada şimdi anlatıyorum böyle kısa, bu küçük beynimle böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama aslında aşağıda deşifre olacak bunlar yani. Sen de siyaset icra ederken sana da böyle insanları idare etme yetkisini verirken ben, sen de Rahman sıfatımı uygulayacaksın yeryüzünde. Çünkü sen insan olarak benim halifemsin. Ne uygulayacaksın? İnsanların inançlarına göre muamele edeceksin onlara. Onlar insandır, senin idarendedir, sen onların rızkını eşit olarak dağıtacaksın. İşte Rahman sıfatı bu demektir. İşte siyaset de budur. Eğitime uyguladığın zaman bir öğretmen, bir eğitimci, bir profesör kendi talebelerinin sınıfında, fakültesinde olan öğrencilerin inanç yapısına bakarak onlara muamele etmez. Onlara objektif davranır, tarafsız davranacaksın diyor Allah-u Teala. Rahman sıfatımın gereği budur ey kulum. Manası bu. Şimdi şu Rahman sıfatını bir anlasaydık da bu dünyayı böyle bir siyaset yapsaydık nasıl olurdu? Bu dünyayı böyle yapsaydık da bu kan gövdeyi götürmeseydi ne olurdu yani? Hep bundan uzaklaşma değil mi? İşte arkadaşlar, Yüce Rabbim bu Rahman sıfatı gereği bunu bize veriyor. Ama bakınız, bakınız şimdi bunu nasıl anlatıyor bize şimdi? Devam edecek şimdi. Bu Rahman sıfatını deşifre ediyor. Manasını. Bir, Rahman sıfatı gereği Allah-u Teala allemel Kur'an'ı. Kur'an'ı öğretecek. Öğretendir Allah. Demek ki Rahman sıfatının içerisinde talim sıfatı da var. Öğretme sıfatı da var. O mananın içinde öğretme de var. Ama dikkat edin bak ne diyor. Allemel Kur'an'ı. Kur'an'ı öğretti. Bu Kur'an'ı öğretti ifadesinin altında bak grup insan yoktur. Şuna öğretti, buna öğretiyor. Öğretti. Bütün insanlığa öğretti. Bütün insanlığa gönderdi. Onun için Kur'an-ı Kerim'i biz din adamları bütün insanlığa öğretmeye çalışıyoruz. Anlaşıldı mı şimdi? Bak ne mana çıktı burada şimdi. Rahman sıfatı gereği bütün insanlığa Kur'an-ı Kerim'in nurunu akıtacak durumda olacağız. Onların gönüllerine Kur'an'ı anlatacak durumda olacağız. Kardeşim biz düşmanlık duyguları beslediğimizden dolayı insanlara yanaşamıyoruz ki. Onları hep kafir görüyoruz. Herkesi atıyoruz bu grubun dışında. Onları insan olarak görmüyoruz. Allah'ın kulu olarak görmüyoruz. Demek ki din adamı düşmanlık duygusu aşılayamaz. Bak şimdi işe bak. Ha o sana düşmanlık yapıyor, seni ilgilenmez. Sen din adamısın. Anlıyor musun? Dolayısıyla demek ki din adamı bu ayeti sıfat, bu ayeti gereği gönlü çok açık olacak. Biz dar gönüllü adamlarız. Bu dar gönüllü adamın gönlüne kim girecek ki? Hangi adamı Müslüman yapacağız biz? Müslümanları kaçırıyoruz biz canım Allah. Dediğimi anladınız mı şimdi? Demek ki biz hocalar kendi gönlümüzü açmadıkça insanlığa cemaatimizin gönlünü açamayız. Bu olmaz böyle şey. Bu olmaz yani. Sen yapamadığın şeyi cemaatine yaptıramazsın. Bayraktar Hoca dar kafalı, dar gönüllü bir adam. Bu cemaatin nasıl açacak gönülleri? Demek ki terbiye ne demektir biliyor musun arkadaşlar? Bu Kur'an-ı Kerim'e göre terbiye mengeneyle sıkışmış olan, mengeneyi bilirsiniz değil mi? Anlatma lüzum var mı? Mengeneyle sıkışmış olan insan gönlünü çözüp de açmaktır. Eğitim budur, bu terbiye budur. Bunu yapamıyoruz. Gençlerin gönlünü açamıyoruz. Üniversitesini kırıp döküyor. Düşman yetiştiriyoruz kardeşim. Yanlış bilgiler öğretiliyor bu gençlere kardeşim. Bu ne biçim üniversiteli, ne biçim gönül? Kardeşini, arkadaşını döven, sınıf arkadaşını döven. Böyle bir tahsil olur mu kardeşim? Bu ne biçim bilgi ki insanı çileden çıkarıyor? Bu nasıl bilgi veriyoruz ki? Tıpkı doktorun ilacı gibi yaramayan ilacı vermiş adama alerji yapıyor vücuduna. Hastayı iyi yapacak yerine kötüye getiriyor. E kardeşim bunu nasıl tedavi ettin sen kardeşim? Buna nasıl tedavi ettin bunu? Nasıl tedavi edeceksin? Bunu nasıl teşhisini koydun? Yanlış koydun bunun teşhisini. Yanlış ilaç verdin. Vücut alerji yapıyor. Bilgiler yanlış anlatılıyor bu gençliğe ve alerji yapıyor vücut. Arkadaşlar lütfen Allah aşkına şu üniversiteye bir bakın ya. Zaten profesörün gönlü kapalı. Kafası kapalı. O nasıl yetiştirecek o gönlü açık çocuğu, dünyaya açılacak, dünyaya sevgi bağışlayacak, tolerans verecek? Nasıl verecek bunu? Bana bunu anlatabilir misiniz? Demek ki bir şey var, bir alerji var, bir tepiyor bu verilen bilgiler ilaç gibi aksi tesir yapıyor. Aksi tesir yapıyor. Bunun halledilmesi lazım. İşte onun için diyor Allah-u Teala, ben Kur'an'ı öğretmekle başladım. Kur'an nurunu bu gönüllere aktarmadıkça bu insanları birbirine sevecen ve toleranslı yapamazsınız. Beşeri bilgilerle bunu halledemezsiniz. Anlaşıldı mı? Onun için diyor ki Allah-u Teala benim Rahman sıfatım gereği birinci işim ne oldu benim? Birinci vazifem ne oldu benim Allah olarak diyor bak şimdi. Allah söylüyor. Kur'an'ı öğrettim ben diyor. Birinci vazifem bu. Ben Allah olarak bunu yaptığıma göre ey kullarım siz de Kur'an'ı öğreteceksiniz. Onun için ne demiş peygamberimiz biliyor musun? Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Peygamberimizin bu hadisi sahihtir. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğretendir. Buradaki öğretmekten kasıt yüzünü okumak değil sadece. Buradaki öğretmekten kasıt anlamak, ruhuna sindirmek. O Allah'ın kelamını ruhuna sindirmek manasına gelir. Dolayısıyla onun için ilk defa bu işi ben yapıyorum diyor Allah-u Teala. Kur'an'ı ben öğretiyorum. İlk defa öğretici benim. Bunun eğitimcisi benim diyor Allah-u Teala. Halakal insane, insanı yarattı. Demek ki Rahman sıfatının bir manası yaratmaktı ya, işte bak söyledi onu işte Allah-u Teala. Bir manası öğretmek, bir manası yaratmak. Halakal insane, insanı yarattı. Allemehul beyan, tekrar öğretti ona. Beyanı öğretti insana. İnsana beyanı öğretti. Ne demek beyan? Beyan. Buna bir mana vermiş müfessirler. Kendini ifade etme sanatını ona öğretti. Kendini ifade etme. Yani dil, lisan öğretmiş ona. İçinde geçen o duyguların, o fırtınaların, o düşüncelerin, o fikirlerin kalıplara, kelimelere dökerek kendi içindekini dışarıya aksettirme kabiliyetini vermiş insana demişler. Beyan. Bu mana doğru ama eksik. Niye? Çünkü kendini ifade etme hayvanlar da ifade ediyor kendisini. Bütün hayvanlar konuşuyor diyor Allah-u Teala. İşte Nemir suresinde karıncanın konuşmasını öyle anlattım size hatırlarsanız geçenlerde. Dolayısıyla hayvanların da dili var. Kuşun da dili var. Kuştan konuşuyor. Kuşa mektup veriyor. Kuş getiriyor mektubu Belkıs'a, Süleyman Aleyhisselam. Kuştan konuşuyor. Çağırıyor onu. Kuşları toplamış Süleyman Aleyhisselam. Hepsi konuşmuş. Hudut kuşu nerede demiş. Buna ceza vereceğim ona demiş. Hudut kuşu gelmiş. Sen niye diye toplantıma katılmadın demiş Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam'ın toplantıları kuşlarla yapıyor, hayvanlarla yapıyor, insanlarla yapıyor. Böyle bir mucize. Ama bu bilim haline gelecek. Bütün insanlar hayvanların dilini öğrenecekler zamanla. Kıyamete kadar. Biz bunu yaşamayacağız. Hudut kuşuna sana bir mektup veriyorum o zaman. Bu görevi yerine getireceksin diyor. Doğru Yemen'e gideceksin Belkıs'a bu mektubu getireceksin. Getiriyor mektubu Belkıs'a. Demek ki kuş da konuşuyor. Demek ki karınca da konuşuyor ama bu dili biz anlamıyoruz. Dolayısıyla o da konuşuyor. Hayvan da konuşuyor. O zaman allemeul beyan ne oldu? İşte bakınız. Hayvandan farkı ne insanın biliyor musun? Oho Aristo'yu açarsan der ki Aristo filozof, Yunan filozofu, büyük dünyanın en büyük filozoflarından biri hakikaten. Gerçekten layık adam. Demiş ki insan konuşan hayvandır. Kimi demiş insan düşünen hayvandır. Yani hayvandan farkı odur. Böyle tanımlamışlar. Buradaki beyan kelimesinin manasını veriyorum ben size şimdi. İnce noktalarını veriyorum. Beyan kendini tanımayı ona öğretti. Hayvan kendini tanıyamaz. Hayvan dil konuşur ama kendini tanımaz. İnsan tek dünyada canlı, kendini tanıyan varlık. Yani gözlemini kendine çevirir, nefis muhasebesi yapar. Tasavvufta, İslam'da biz buna deriz, nefis muhasebesi, kendinin muhasebesini çıkaran adam. Kendine yönelen, işlediği sevapla günahını anlayan, tartan, biçen adam. Kendine yönelen, kendini tanıyan, kendini anlayan, kendi iç alemini kendi kendine deşifre eden adam. Bunu yapamaz hayvan işte. Burada beyanın manası bu. Beyanın bir manasını da Fahri Razi tefsirine vermiş mübarek adam. İşte en ince manalarından bir tanesi bu. Beyan, Furkan demektir diyor. Bak bak şimdi adam, tabii büyük kafa. Furkan demek, farkları ortaya çıkaran, hak ile batılı anlayan, doğru ile yanlışı anlayan, iyi ile güzeli anlayan, iyi ile çirkini anlayan, güzel ile çirkini anlayan bir varlık. Beyanın manası da budur diyor. Beyan da ayıran demektir diyor. Farkları ortaya çıkaran adam demektir. Bir canlı demektir. Farkı anlayamazsanız İlim yapamazsınız. İlim olmaz. Hikmet de olmaz. Farkları anlayamazsanız doğruyu da göremezsiniz. Çünkü iyi ile kötünün farkını göreceksin ki nerede kötü, nerede iyi bunu görebilirsin. İşte demek ki beyanın manası Fahri Razi'ye göre ki çok tatlı bir mana vermiş buna. Yani işte oturtmuş böyle, sarsıyor böyle. Beyan demek farkları ortaya çıkaran insan demek. İşte Müslüman bunun farkını anlayamayınca aldanıyor. Farkları anlayan adam, beyana sahip olan adam aldanmaz. Aldanmaz. İşte değerli Müslümanlar, ben küçük kafamla bu kadar izah ediyorum onu. Şimdi Kur'an'ı öğreteceğiz insana, halkımıza ve öğrencilerimize, bu kocaman üniversiteler efendim böyle bakılırlar, maaş alırlar, ne yaparlar bilmem. Gençliğe beyanı öğreteceğiz, beyanı. Farkları öğreteceğiz arkadaşlar. İyi ile kötüyü öğretilmiyor bu çocuğa. Sevgiyle nefretin farkı öğretilmiyor bu insanlara. Bunu nasıl öğreteceksin? Yaşayarak öğreteceksin. Tecrübe ederek öğreteceksin bunu. İşte değerli kardeşlerim, milletin medeni olabilmesi için farkları bilmesi lazım. Cehaletle medeni olmanın farkını bilmeyen bir topluma siz doğruyu yaşatamazsınız. Ve doğruyu anlatamazsınız. Ve o toplum mutlu olamaz. Saadete ulaşamaz. Demek ki Kur'an-ı Kerim niye cahiliyet döneminde gelmiş? İşte Kur'an-ı Kerim'in yaptığı devrim, cehaletle medeni olmanın farkını insanlara gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Onun için allemehul beyan dedi. Ben insana beyanı öğrettim. Farkı öğrettim. Şimdi bizim gençliğimiz cehaletle beyanın farkını, medeni olmanın farkını bilmiyor ki. 21. asırda yaşamak medeni olmak değildir arkadaşlar. Biraz evvel bir arkadaşım makale yazıyordu, ona bunu anlattım. Daha da anlatacağım ona. Yani biz hala ümmi toplumuz, ümmi. Allah-u Teala cahiliyet dönemindeki yani okuma yazması olmayan bir toplum manasına değil bu. İlkel toplum, ilkel. İlkel toplum ne demektir? Söyledim ona. Kamu görevleri, bir toplumda kamu görevleri ehil olana verilmezse, ehil olanla cahil olan, bu işi yapabilecek de yapamayacak olan adamı ayıramıyorsan medeni toplum değilsin. Çünkü cahiliyet döneminde kamu görevleri asalet unvanına göre verilirdi. Kureyş kabilesinden olmayan Kabe'ye hizmet edemezdi. Türkiye'de öyle. şu sülaleden olmayan şu göreve gelemez. Şu gruptan olmayan bu göreve gelemez. Ehil midir değil mi demiyor. İşte ilkellik burada. Primitif toplum burada sosyolojik bakımından. Bak ne kumcucum yapıyor. Sosyolojik kavramları kullanıyorum size. İşte medeni toplum primitiflikten ilkel demektir primitif. İlkel toplumluktan kurtulmanın yolu nedir? 21. asırda yanılma değil. Cehaletle, ehil olanla olmayanı fark eden bir anlayış, bir uygulama. İşte o zaman sen modern toplum olursun. İşte Amerika budur işte. Anladınız mı farkını? Ehil olmadıkça torpille bir iş yapamaz. Orada 72,5 milyon insan var. Hollandalısı var, İngilizi var, İspanyolu var, şusu var, busu var. Adamlar ehil olana veriyor görevi. İşte medeni olmanın yolu budur, ölçüsü budur arkadaşlar. İşte beyan kavramının da manası bu. Farkları gözeterek işi yürütmek. Kamu görevlerini insanları idare edecek olan insanların ehil olanı, ehil olanı seçmek. Ehil olanı fark etmek. Bu, işte bu medeni olmanın en büyük yoludur arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla ey gençler, üniversite gençleri vardır aranızda. İlkel toplum nedir? Sosyolojik açıdan primitif toplum nedir de izah ettim size. Sosyolojik de ders verdim size. Aynı zamanda bu Kur'an'ı anlattık yani. Devam ediyor. Eşşemsu vel gamaru bi husban. Güneş ve ay bir husban. Husban hesap demek. Hesap, ölçü, hesap. Güneş ve ay belli bir ölçü sistemine göre cereyan ediyor. Hesaplanmıştır diyor Allah'ta. Ben o güneşle ayın mekanizmasını, çalışma mekanizmasını, doğmasını, batmasını, dönmesini dünyanın etrafına, o dünyanın etrafına, o kendi etrafında, bu dönme sistemi belli bir hesaba göre oluyor. Bak hesap sistemi, matematiği veriyor Allah bana bize. Hesap, hesap, hesap. Yasin suresinin 3. sayfasında diyor ki Yüce Rabbim, وَشَّمْسُ Güneş, tecri ceryan eder, akar, tecri ceryandan gelir. Ceryan, Arapçadır yani. Tecri ceryan eder, akar, مُسْتَكَرِّنْ لَهَا Kendisine verilen yörüngede döner gider. Ceryan eder, akar, hareket eder. Tecri hareket etmek. Çünkü ceryan elektronların hareketinden meydana geliyor bu ışık. Elektronlar peş peşe akım yaptığı için o elektronlar ışığı meydana getiriyorlar. Tecri, onun için ceryan demişler ona. Aktığı için elektronlar o telin içerisinde akar. Aynı şekilde güneş de akıyor diyor Allah-u Teala. Böyle dönüyor. Ama müstakarrillaha kendisine tayin edilmiş yörüngede, yani işte buradaki hesaplanmış olan yörüngede, belirlenmiş, ölçüsü konmuş. Arkadaşlar, bu hesaplama olmasa var ya, şu güneş bize bir iki santim daha yaklaşsa, dünya sıcaktan kavrulur. Dünyada canlı kalmaz. Bir iki santim daha uzaklaşsa bu hesaptan, bu hesabın dışına çıksa, resmen dünyayı kar kaplar, buz kaplar. Hepimiz donarız. Yani bunun tersini düşün yani, fark etmez. Tersini de düşünebiliriz. Dolayısıyla ne olmuş oluyor arkadaşlar? Demek ki Allah-u Teala kainatı yaratırken ben şu güneşle şu ayı bir hesap sistemine göre, yine o üçüncü sayfada vel gamara ay gaddernahu, ona takdir ettim ben diyor Allah-u Teala. Aya takdir ettim. Menazile, menziller. Hatta adekel urcunil gadim. Urcun, arkadaşlar, urcun Araplar hurma dalına derler. Hurma, kopmuş hurma dalı. Gadim de eski. Hurma dalı eskiyince, kopunca, eskiyince kıvrılırmış böyle. Ay gibi olurmuş. Bu orak cibinde olan ay var ya, ha, onun gibi olurmuş. Buna urcunil gadim derler Araplar. Allah da öyle kullanmış, Kur'an'da kullanmış. Ve ta ki o ay dolunaydan orak biçimine, urcunil gadime, orak biçimine dönünceye kadar ona menziller verdim, safhalar. Bunu astronomide okuyan arkadaşlarımız, astronomide ayın safhaları denir. Ayın safhaları diye okursunuz onu siz. O yüzden Allah-u Teala 1400 sene evvel bunu söylemiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunu astronomi yeni bulmadı yani. Ay'a ben safhalar verdim diyor Allah-u Teala. Demek ki belli bir nizam, belli bir ölçü ve belli bir yörünge içerisinde güneş sistemi devam ediyor. Ölçü. Bunu Yüce Rabbim niye söylüyor buradan? Ha? Niye söylüyor? Yani durup dururken bir defa Rahman sıfatı gereği. Yani Rahman sıfatı gereği Allah-u Teala yaratmış ya, yaratma sıfatı Rahman sıfatının içinde ya, o yaratma sistemin benim diyor ölçüyle olmuş diyor Allah-u Teala. Ölçüyle yaparım. Ha, siz de yapacağınız bir eseri ölçüyle yapacaksınız demektir. Ha? Ölçü, hesap sistemini koyuyor, matematiği koyuyor Allah-u Teala. Kainatın bir matematik sistem üzerine yaratıldığını ifade ediyor bize. Matematik ilminin olmadığı bir şey bilim olamaz. Ölçünün bulunmadığı bir şey bilim olamaz arkadaşlar. Bakın ne konuşuyoruz biz şimdi, üniversitede konuşuyoruz gibi oldu bu şimdi. Yani matematiği fizikten alın, fizik kalmaz. Matematiği kimyadan çıkarın, kimya diye bir olay kalmaz. Matematiği astronomiden alın, astronomi diye bir olay kalmaz. Astrolojiyi astronomiye çeviren matematiktir. Efendim, simyayı kimyaya çeviren matematiktir. Ölçü bulunduğu zaman o maddeler arasındaki ilişkiler, bileşimler diyoruz. İlaç bundan doğuyor işte. O bileşimler belli ölçüye göre bağdaşıyor. Yani her madde mutlaka Allah öyle koymuş. Belli... Evet ya, bunun içinde işte bozuldu bizim şimdi, sistem bozuldu. Yani kimyadaki maddeleri, aslında bu kimyacılar Allah'ın kudretini en iyi anlayan adamlar olması lazım. Hele hele biyologlar, hele tıpçılar, hele hele hele fizikçiler. Efendim, o maddenin kimya laboratuvarındaki, o ilaç sanayindeki maddelerin birbirine bileşimi belli bir oranda oluyor. H2O. İki hidrojen atomu ile bir oksijen atomu bir araya geldiği zaman da su oluyor. Ya o oksijeni bir ikiye bakın nasıl zehirleniyor bu insanlar. Tabiatta bir ölçü koydum diyor Allah-u Teala. Bir nizam koydum diyor. Bir hesap var burada, hesap. Hesaba göre yapılmış. Dolayısıyla Müslümanlar da keşke siyasetlerini de, ekonomilerini de, ilimlerini de bu siyasete göre, bu ölçüye göre, bu hesaplamaya göre yapsalar. Bu matematiğe göre yapsalar. İşte Allah-u Teala diyor ki ben güneşi ve ayın sistemini belli bir hesaba göre, belli bir yörünge sistemine göre yapıyorum diyor Allah-u Teala.